Merhaba, Buğday Ekolojik Yaşam Derneği Ege bölgesinde bulunan üyelerine açık bir tanışma toplantısı düzenledi. Yeşil Gazete Org'un haberine göre yaklaşık 60 kişinin katıldığı buluşmaya buğday üyesi Fadime ve Kaptan Zülfikargil çiftinin Foça Ilıpınar köyündeki çiftliklerinde yapıldı. Çiftlik uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Türkiye'nin sadece 14 alanından biri olan Gediz Deltası'na yürüme mesafesinde buluşmaya Bayındır, Karşıyaka, Bornova, Urla, Seferihisar'ın yanı sıra Fethiye, Kuşadası ve Salih Diden de Buğday Derneği üyeleri katıldı. Buluşmada katılımcıların çoğu kendi küçük bahçesinde ya da komşusunun arazisinde profesyonel olarak veya hobi şeklinde yaptıkları üretimler konusunda bilgi verdi ve deneyimlerini paylaştı. Paylaşımların ardından aynı zamanda Tatuta çiftliği olan da Fadime ve Kaptan Zülfikargil'in çiftliği dolaşıldı. İlk olarak güneş enerjisi sistemi yardımıyla sebze ve meyve kurutma fırınının nasıl kurulduğu ve işlediği anlatıldı. Bu fırın mümkün olan en ucuz yolla, sağlıklı bir yolla meyve ve tahıl kurutulmasını amaçlıyor. En büyük yararı ise kurutma aşamasında zararlı bakteri ve alfa toksin üretmemesi. Aynı zamanda şehirde de uygulanabilir olan bu sistem kurulum açısından çatılar için uygun. Fadime Hanım'ın hayalini gerçekleştirdiği hobi serasında ise orman toprağını, keçi ve solucan gübresi ve perlit karışımı bir yatakta çilek yetiştiriliyor. Damla sulama ile sulanıyor. Yaklaşık 50 metrekare alanda kurulan seranın maliyeti sadece 2000 lira. Buğday Ege Ağı, Buğday Derneği'nin yerelde ekolojik yaşam bilgi ve deneyim ağlarının oluşturulması konusundaki stratejisinin önemli adımlarından biri oldu bu toplantı. Amerikalı güneş elektriği şirketi SolarCity %22.04 oranında verimliliğe sahip güneş elektriği modülü geliştirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu oranın Renewable Energy Test Center adlı bağımsız kuruluş tarafından onaylandığını ve ürünlerin Batı Yarımküre'de üretilecek en yüksek verimliliğe sahip modüller olacağı ifade edildi. SolarCity yeni modüllerinin üretimine bu ay 100 megawattlık kapasiteye sahip pilot fabrikasına başlayacak. Faaliyeti daha sonra New York'ta geçen yıl kurduğu 1 gigawattlık kapasiteli fabrikaya taşıyacak. Fabrika 2017 yılında tam kapasiteye ulaştığı zamansa SolarCity günde 9 ila 10 bin arasında panel üretimi gerçekleştirebilecek. Güneş elektriği sistemleri kiralaması alanında faaliyet gösteren SolarCity bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük pazar payına sahip. Araştırma kuruluşu GTM Research tarafından yakın zaman önce yayınlanan bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri solar kiralama pazarında %34'lük paya sahip. SolarCity'nin en yakın rakibi ise Vivint Solar, bu pazarda %12'lik paya sahip iken 3. sıradaki Sunrun'un pazar payı %3. Bununla birlikte Japon elektrik şirketi Panasonic SolarCity'den bir hafta sonra %22.5 oranında verimliliğe sahip panel ürettiğini duyurdu. Bütün bu gelişmeler güneş enerjisinin geleceğin en temel enerji kaynağı olarak ortaya koyuyor. Türkiye'nin de artık hızlı bir biçimde güneş enerjisi yatırımlarını geliştirmesi, akıllı şebekelere yatırım yapması ve yeni teknolojileri kullanması gerekiyor. Nitekim güneşe oranla yenilenebilir enerji olan rüzgar enerji santralleri dahi çevresel ve toplumsal sorunlar yaratabiliyor. Her enerji biçiminin bir çevresel ve toplumsal maliyeti var şüphesiz. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların veya nükleerin maliyetinin kesinlikle karşılanamadığı ve bize her açıdan çok çok pahalıya patladığını biliyoruz. Yenilenebilir enerjiye gelince ise yine de çok dikkatli olunması gerekiyor. Halkı isyan ettiren böyle bir durum, Ege bölgesinin en zengin tabiat varlıklarına, asırlık meşe ve çam ağaçlarına, zeytin kiraz bahçelerine sahip ve bölgenin ana geçim kaynağı arıcılık olan dağından bal, ovasından yağ akan, ormanlarıyla İzmir'in akciğeri olan Dereköy, Gökyaka, Cumalı, Yukarı Kızılca, Vişneli, Yeşilköy ve Kemalpaşa'da gerçekleşiyor. Yöre halkı adına durumu anlatan Ramazan Kekli'ye kulak verelim. Yaşam alanlarımızı, doğamızı ve geçim kaynaklarımızı hiçe sayarak değerlerimize zarar verecek kadar yakın. Çevremize rüzgar enerjisi santralleri yapılmak istenmekte. Projeler neredeyse tüm yöremizi sarmış durumda. Sadece kazancı ön plana çıkararak hiçbir çevresel ve sosyal değerlendirme alınmadan neredeyse ölçüsüz biçimde çevremiz ve bütün yöremiz bu dev sanayi ürünleriyle çevrilmeye çalışılmakta. Örneğin Dereköy'ümüz Heyelan bölgesi olmasına rağmen Heyelan bölgesinden ormanlarımız yok edilerek ağır araçların geçmesi için devasa yollar açılmakta. İlk şiddetli yağmurda köyümüze bir felaket gelmesinden endişe duymaktayız. Ayrıca açılan yolların çıkardığı toz ve ağır araçların titreşimiyle arıcılık, tarım ve insan sağlığı ciddi anlamda zarar görmekte. Ağır araçların titreşimiyle evlerimizin duvarları çatladı. Ağaçlarımızın gözlerimizin önünden ezilip geçildi. Ormanlarımızdan sürekli bıçkı motoru sesleri duyuyoruz. Her gün ağaç kesimine devam ediliyor. Kirazlarımız tozla kaplandı. Her gün evlerimizin önünde 15 dakikada 8 iş makinesi geçer oldu. Korkudan çocuklarımızı sokağa çıkaramaz olduk. Arılarımız daha şimdiden bal yapamaz oldu. Bizler restlerin yaşam ve tarım alanlarından uzakta kurulmasını istiyoruz. Yetkililerden artık bütün dünyada gösterilen duyarlılığı ülkemizde de uygulayacak projelere destek vermelerini bekliyoruz. Altı köy halkı ile beraber mücadelemizi hukuki alanda da devam ettireceğiz diyor Ramazan Keklik Altı Köy'ün adına. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.